चार पाही वही ठंडी पूरे वाई रास्ता देखे दूध की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप चुनी ना छाओ कैसी तेरी खुद गर्जी किसी ढोर टिकी ना पाओ बन लिया अपना पैगंबर तर लिया तू सात समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया मन मन की सुनता जाए सुनता नहीं मन वालों की मन ही मन में बनाए दुनिया ये एक ख्यालों की पास कोई आवे दूर कोई जावे होता है क्यों ये कोई समझावे ए मन कर दाए ठगी ठोरियां ए मन कर दाए सीना जोरियां एन सिख लिया दिल दिया चोरियां ए मन दिया ने कमजोरियां ए मन कर दाए ठगी ठोरियां ए मन कर दाए सीना जोरियां एन सिख लिया दिल दिया चोरियां ए मन दिया ने कमजोरियां चैन छड़ जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे ओ मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा समझ तेरे है सवेरा रे फकीरा समझ तेरे है सवेरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रे कबीरा रे फकीरा रे फकीरा जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा